Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Şubat Cuma, yıl 2010, ay 2, gün 36, Kasım 90. 1431 Hicri Sefer 21, 1425 Rumi Ocak 23. Soğuk, fırtına. Günün sözü, cümleler doğrudur sen doğruysan, doğruluk bulunmaz sen eğriysen. Yunus Emre. Günün tarihi. 133 yıl önce bugün 5 Şubat 1877'de Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Paşa daha sonra Taif zindanında boğdurulacaktır. Günün fıkrası, resim. Fakir ve genç köylü traktörün faydalarını görmüştü ve bir traktör edinme sevdasına düşmüştü. Uzun uzun düşündükten sonra kasabada çıkan gazeteye şöyle bir ilan vermişti. 30 yaşındayım, traktör sahibi bir bayanla evlenmek niyetindeyim. İlgilenenlerin traktörlü bir resimlerini adresime göndermelerini rica ederim. Yemek listesi gün 36. Tavuk, pilav, yeşil salata, krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Need to get away. I find Merhaba herkes. Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com adresinden de yayın yapan Açık Radyo burası. Ve aynı zamanda da onun Açık Gazetesi'nin açılışı. Son haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Corey Wells'a da bir günaydın diyelim. Three Dog Night grubunun elemanlarından. Onun doğum günü 1942'de bugündü. Amerikalı şarkıcı Three Dog Night adlı grubunda 3 ana vokalistinden bir tanesi. Ya da 3 baba vokalistinden bir tanesi. Onun doğumu 1942'de bugün. Buffalo'da, New York'ta doğmuş. Ve biz de onun hoş bir şarkılarıyla açılış yapalım dedik bugünkü programı. Out in the Country. Kırlara açılan bir şarkıyla başladık. Bugün bir de Dünya Kanser Günü'ymüş. Ve İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden onkoloji profesörü Dr. Franco Cavalli de yani Uluslararası Kanserle Mücadele Örgütü adına konuşmuş ve her yıl 12 milyon yeni kanser vakasının %20'sinin viral ve bakteriyel enfeksiyon sonucu olduğunu belirtmiş. Ve kansere sebep olan 9 enfeksiyona karşı da halkı uyarma kampanyası başlatmışlar. Mesela hepatit B'nin 2 yaygın çeşidinin karaciğer kanserine HPV yani insan papillomavirus bakterisinin ise rahim kanserine neden olduğu belirtiliyor. 2 hastalıkta basit bir aşıyla önlenebiliyor. Yani daha iyi önleme yöntemleri olmaksızın her yıl teşhis edilen kanser vakası sayısının önümüzdeki 20 yılda 2 katına da çıkabileceği söyleniyor ve yaşam tarzında küçük değişikliklerle yakalanma riski %40 oranında azaltılabileceğini de vurgulamışlar. Onkoloji profesörü Cavalli, sigara ve tütünün bırakılması, sigara dumanından kaçmak, alkol tüketimini sınırlı tutmak, güneşte fazla kalmamak, egzersiz yapmak günlük olarak ve sağlıklı beslenmek de bunların başında geliyor deniyor. Böyle bir Dünya Kanser Günü ile ilgili bir açıklama. Yani mesela genetiği değiştirilmiş organizmalar, işte fosil yakıtların çıkardığı korkunç zehir vesaire birkaç tane daha sayabiliriz böyle ama. Evet. Bunlar etmen miymiş? Değil miymiş? Onları saymamışlar evet. Onlar çok makro hayatımızın parçası. İyisin biz iyi yaşayalım. Düzenli ne yapalım yemek yiyelim falan. Doğru. Doğru tabii. Evet. Hepsini birden yapmak lazım herhalde. Bir de her gün kanser aşısı yeni bir kanser aşısı bulunduğuna dair. Aşı bulunmayan günlerde de tedavi oluyor. Yani gün aşırı benim gördüğüm kadarıyla aşı gün aşırı da tedavi bulunuyor. Hemen hemen her cins kanserle ilgili sadece bu yıl büyük ihtimalle birer tane mucize tedavi çıkmıştır. Eminim ben de. Daha basit şeyleri pek uygulamamak gibi de bir durum var. Peki bir de çok acı bir haber vereyim aslında. Andaman adaları var Hindistan'ın açıklarında. Hı hı. Dünyanın en eski kabileleri falan yaşıyor orada. Hı hı. Boğa Senior ölmüş. Bo kabilesinin 10 büyük Andaman dilinden biri olan Bo dilini konuşan son insanmış. Böylece bu hanımın ölümüyle beraber 65 bin yıllık yani taş devri öncesine kadar uzanan bir şeyi bağlantı ebediyen kopmuş oluyor. Bu dili başka konuşan insan kalmamış durumda. 80 küsur yaşındaymış ve neleri atlatmış olduğuna bakıyor insan. 2004'teki büyük tsunami'yi, Japon istilasını, Britanyalı sömürgeciler tarafından getirilen bütün o hastalıkları atlatmış. Şeyi de şöyle izah ediyormuş bu hanım. Mesela kabilenin reisi, başka kabileden birisi, ihtiyarlardan biri şey demiş. Dünyaya tsunami geldiği zaman tsunami şöyle demiş. Dünya yarılacak. Kımıldamayın, bir şey yapmayın demiş. Sadece yüksek yerlere falan herhalde kaçılmasını tavsiye etmiş ki kurtulmuşlar bu uyarı üzerine. Tabii aslında felaketin başladığı yer ne tsunami ne de işte bu yaşlı kadının ölümüyle birlikte kaybolan dilin kendisi aslında nasıl olduğu bütün bunların belki de bakılmalı. Çünkü 1858 yılında Andaman Adaları İngiltere tarafından kolonileştirilmiş. 1858'den bugüne bütünüyle 10 kabileyi yok etmeyi başarmış durumdalar. Bunlardan biri de Boğlar. İngilizler ilk geldiğinde yaklaşık 5000 Boğ yaşıyormuş adada. Şimdi bugünse geriye sadece bütün kabilelerden 52 kişi kalmış ve bol hepsi de alkolik filan. Çok yaygın. Genel olarak kolonyal gelenekte bu değil mi zaten diye hatırlamak gerekiyor. Yani 1500'lerden falan bahsetmiyoruz. Sömürgeciliğin 1858'de kolonileştirmeye geldiği yerlerde de aynı teknikleri aynı şekilde izlediğini görmek mümkün. Evet, gördükleri herkesi öldürüyorlar. Çok Stephen Corey diye birisi de Survival International diye bir grup var. Bu yoğun çalışmalar yapıyor. Onun yöneticisi Stephen Corey de şey demiş. Bu haberi Guardian'dan alıyoruz. Jonathan Watts imzalı bir haber. Büyük Andamanlılar önce katledildiler işte bu şeyle beraber. Sömürgecilerin gelmesiyle beraber İngilizlerin. Sonra böyle onları himaye politikalarıyla ortadan kaldırıldılar. Epidemiler, büyük hastalıklar kavurup attı ve topraklarını ellerinden aldılar. Bir de bağımsızlıklarını aldılar demiş. Fazla bir şey yapmamış yani beyaz adam. Ve Boa Senior'ın ölümüyle beraber ve Bo dilinin de bitmesiyle beraber İnsan toplumunun benzersiz, eşsiz bir parçası artık sadece bir anı oldu diye devam etmiş Stephen Corey. Boğa'nın gidişi bunu diye Andaman Adaları'ndaki diğer kabilelere bunu yapmamamız gerektiği konusunda bize bir ders olur inşallah demiş. Bunun için uğraşıyoruz demiş. Yani 1858'den sonraki olanlar hakikaten İnsanlık için yüz karası denebilir. Ceza kolonisi olarak kullanılmış 100 yıl boyunca. Bütün suçluları filan da buraya atıyorlarmış işte. Hırsızı, iti, uğursuzu diye. Epey de direnmişler aslında. Her açıdan direnmişler ormanlarda. Misyonerlerden, film, dokümanter yapımcılarından hepsinden kaçmışlar. Ve ok atmışlar. Bu tsunami sırasında anlatmıştık onlardan bir kısmını Açık Radyo'da konuşma fırsatı bulmuştuk. Fakat sonunda 1970'lerden itibaren şey yapıldığı zaman, yolları açtıkları zaman artık kurtuluş pek olmamış. Ta Neolitik öncesi, taş devri öncesi Güneydoğu Asya'daki insan yerleşimlerine kadar uzanan bir bağ var. 65 bin yıllık bir bağ kopmuş durumda. Geçmiş olsun diyelim ve kendi gündelik meselelerimize gelelim. Kandahar'daki intihar saldırısında 6 kişi ölmüş. 18 yaralı var. İşlek bir caddede. Kim üstlenen olmamış, hedefi de belli değil. Erken patlamış diyorlar. Erken patlatmış da olabilir diyor. Bu bir kız okulunun orada patlayan bomba mı? Yoksa o başka bir bomba mı? Kandahar'da bilmiyorum. Ölenler arasında bir çocuk da bulunuyor diyor. Voice of America'nın haberi. Bunu geçiyorum. Başka bir bilgi yok elimde. Afganistan'da bir operasyondan bahsetmemi istersen, NATO ve Afgan kuvvetlerinin ortak operasyonunda 32 militan öldürülmüş. Bunların öldürülenlerin hepsinin militan olduğu söylenene inanmak durumundayız. Çünkü öyle diyorlar. Bize dün yayında değildik biz. O sırada bir de şey haberi geldi. 3 Amerikan askerinin öldüğü bir intihar bombası saldırısı daha oldu. Onu da söyleyelim. Evet, şimdi dünkü tekel işçileri için binlerce kişinin yürüdüğü haberine geçelim. Türkiye'nin pek çok yerinde eylemler oldu tekel işçileri için. Tabii biz daha fazla İstanbul kısmını bilebiliyoruz. içinde olduğumuz için şehrin. Ancak Denizli dışında bildiğim kadarıyla herhangi bir müdahale olmamış. Denizli'de de ufak müdahale olmuş. En azından bunu söylemek lazım öncelikle. Evet, 81 ilinde de Türkiye'nin katılım oldu diyor haberlerde. Tekel işçileriyle dayanışma için iş bırakma eylemi 20 yıldan beri yapılan en büyük işçi eylemleri deniyordu. Zonguldak'ta maden işçileri de iş bırakmış. TPAO ve TÜPRAŞ işçileri işe bir saat geç başlamış. Karayolu işçileri eyleme çıkmış. Tersane işçileri yemek yememiş. İzmir'de de otobüsler çalışmadı diyor haberde. Ankara ve İstanbul'da iki büyük gösteri yapıldı. Aslında gösterinin niye yapıldığını bir günlük iş bırakma eylemi adı altında birleşildi. Bu arada 6 konfederasyon ortak çağrı yaptılar. Ardından hangi konfederasyonlar geri çekildiğe dair bir garip bir durum var ama. 5. 5'i katıldı, biri. Kamusen katılmadı galiba bir tek. Evet galiba. Bazı yerlerde hak işte katılmadı diye çıktı ama benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey pek de yok gibi. Böyle alt yazılarda görüyor ya insan, işte iki konfederasyon katılmadı falan gibi. Benim görebildiğim kadarıyla televizyonlardan kısmen. Kamusen de garip bir açıklama yaptı zaten. Biz katılıyoruz ama biz katılmıyoruz. Biz destekliyoruz ama yürüyüşe katılmıyoruz dedi. O ne demek? Yani hani iş yapmaya devam ediyor işçiler, kamusene bağlı olan, ama gönülden mi destekliyorlar? Öyle evet, bir şey mi iyi, yani? İyi anlaşılamadı o. Neyse. Sonuçta 5 konfederasyon greve çıkmış oldu. Ve Mustafa Kumru da Türk İş Başkanı olarak dün Türk İş binası önünde bir açıklama yaptı. Bu bir günlük iş bırakma eylemiyle ilgili. Sizler 52 gündür yaptığınız eşi benzeri görülmemiş bu eyleminize Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Sizleri kutluyorum değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Sizler bu eyleminizle uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi. Bakın, bugün sizin için yaptığımız bu eyleme Türkiye'deki bütün işçi ve memur konfederasyonları, emek ve meslek örgütleri ve Türk halkı destek veriyor. Türk halkı. Size yapılanı içine sindiremeyen tüm emek dostları, bugün size reva görülen mağduriyeti protesto etmek için bir gün süreyle çalışmama hakkını kullanıyorlar. Bugün Türkiye'nin her yerinde tekel ateşi yanıyor. Tekel ateşi. Evet, Mustafa Kumru, Türk İş Başkanı, bir günlük iş bırakma eyleminde Türk İş binasının önündeki açıklamasından bir bölüm dinlettik. Binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor ama bazı yerlerde de çok yüksek olmadığı açıkça belliydi katılımın. Bir düzeltme hemen yapayım. Memursen katılmayan, Kamusen değil, konfederasyon ismi karıştırmaları, özür dileriz bunun için. O düzeltmenin üzerinden de şöyle devam etmek mümkün herhalde. Aslında hani eyleme katılım pek de düşük değildi gördüğüm kadarıyla, en azından İstanbul'da. Ancak bundan öte önemli olan galiba hani genel grev olduğu için tüm iş kollarında olabildiğince hayatın durabilmesiydi. Bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşandığını da söylemek gerekiyor. Ulaşım devam etti. Şehirlerde hava ulaşımı devam etti. Uluslararası alanda İzmir bir tek görece olarak daha fazla hayatın aksadığı bir yerdi İzmir'deki gösteriler. Öyle anlıyoruz. Peki şeyde bir de Mustafa Türkel'in, Tek Gıda İş Başkanı'nın ağzından o zaman şeye de bir kulak verelim. İş bırakma eyleminin neden çok başarılı olamadığı. Yani katılımın daha yüksek olmasının beklendiği. Mesela bazı gazetelerde 3 milyon işçiden 2 milyonunun katılacağına dair çeşitli, bütün toplam olarak bazı ibarelerde rastlamak mümkündü bazı gazetelerde. Ama bundan çok daha düşük olduğunu da söylemek lazım. Mustafa Türkel'in de sesine bir kulak verelim. Hayatı olumsuz etkileyebilmek için genel greve gitmeniz gerekiyor. Biz genel grev yapmadık. Bir zaman sorunu vardı. Bunu bir kere göz ardı etmeyelim. Hükümet bu konuyu çözdük, çözeceğiz derken, görüşmeler devam ederken son bir gün kala bu kadar hazırlık oldu. Uçaklar kalkmaya devam etti. Ama trenlerle ilgili ve toplu taşımalarla ilgili zaten olumsuz etkilenmeler oldu. Ama bu uzun süreli olmadı. Tam bir sınav verdik. Başarılı bir sınav verdik demek doğru değil. Bugün üretimden gelen gücümüzü kullandığımız alanlar oldu. %100 hepsini uyguladık dersek doğru olmaz. Çünkü burada sorunlar var. Daha demek ki çalışmamız gereken, daha da bu alanda daha etkin çalışmaya ihtiyacımız var. 10 kişinin pankart taşıyarak biz de oradaydık diyerek bu sorunları geçiştirmesini de doğru bulmuyorum. Evet, önce Mustafa Türkel, Tek Gıda İş Başkanı. İş bırakma eylemini neden çok başarılı olamadığını söyledi. Zaman sorunu ve hazırlık için yeterli zaman bulamamaktan şikayet etti. DİSK Başkanı ardından konuştu Süleyman Çelebi. Onun da çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz diye bir tür öz eleştiri yapmış olduğunu da yeterince örgütlenememekten kaynaklandığını da söylemiş durumdalar. Evet, yani Türkiye çapında, Türkiye'nin bütünüyle bir eylem alanı olduğu söylenebilir. Daha ancak önemli olan herhalde en nihayetinde hedef noktaya ne kadar yaklaşıldı. Bunda konfederasyonların da herhalde üzerine alması gereken bir miktar öz eleştiri noktası, eleştiri noktası olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü hani 10 kişiyle pankartla gelmek gelmemek tabii bunların hiçbir önemi değil ama aslında haftalardır belli olan bir kriz olduğuna göre bu kadar geç yanıt vermek belki sıkıntı olabilir. Ya da bu kadar çabuk ilan edip bu kadar hızlı bir katılım beklemekte sorun olabilir. 20 yıl sonra böyle bir grev yaparken sanırım hani örgütlenme kısmında daha çok çalışılsaydı daha yoğun bir grev yaşanması ihtimali de vardı. Hani bu da şapkanın öne konup düşünülmesi gereken kısmı herhalde. Evet, tekel işçilerine destek amaçlı iş bırakma eylemine 2 milyon kişinin katılması bekleniyor diye haber vardı mesela gazetelerde. Fakat bu gerçekleşmedi, bunu da belirtmek gerekiyor. Ama bütün Türkiye'nin illerinden de destek, dayanışma eylemleri olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Başbakan Erdoğan da bu haksız ve ideolojik olduğunu savundu bu eylemin. Haksız kısmını anladım da ideolojik kısmını anlayamadım ben. Yani hani haklı bulmuyor çünkü ona kalırsa zaten işçiler tüm haklarını aldılar. İşte verilecek her şey verildi. Tamam, hakkınız budur diyor Erdoğan. Hani bu kısma dair tartışmak mümkün belki, hak bu mudur değil midir falan diye de ideolojik neyin nesi? İşte hükümeti devirme ya hükümet devirmek, meşru yollardan yani devirmek için bir baskı yapmanın aracı olarak mı kullanıldığını kastediyor bilmiyorum onun. Yani ideolojik halayı biliyorduk mesela, hani bazı halaylar ideolojik olabiliyorlar. İdeolojik olduklarında da suç unsuru içerir hale geliyorlar. Ama eylemin ideolojik olması ne demek bilemediğim gibi olmaması ne demek onu da bilemedim. Hani evet, uzun bir işçi sınıfı tarihi var. Bu tarihin de çeşitli noktalarında çeşitli grevler, hükümet sarsan olaylar vesaire var. Bu bir ideoloji ama ideolojikten kastı sanırım belli bir siyasete alet olan falan anlamında herhalde, değil mi? Ya ben öyle anladım ya da. Evet. Ayıp oluyor o zaman. Yani çünkü. Yani bir takım işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka partilerden destek olması, verilmesi. TKP'den ya da İşçi Partisi'nden destek gelmesini de mi kastediyor acaba, bilmiyorum. Yani velev ki bunu kastediyorsa o zaman iyice garip bir durum var. Çünkü yani doğal olarak diyebiliriz bizim beğenmediğimiz muhalefette dahil olmak üzere muhalefet bu tip eylemliklerin tabii ki içinde yer alıyor. Gerçi CHP pek katılamadı İstanbul'da. Öyle mi, neden? Yani tekel işçileri biz burada siyasi parti görmek istemiyoruz bu şekilde, çıkın dışarı deyip kortejden çıkardılar. Öyle mi? Vallahi öyle oldu. Gerçi kalabalık değillerdi ama hani 10-15 tane işte bayraklı böyle CHP'li vardı. Kortej şeklinde girdiler. Önlerinde CHP kadın kolları yazıyordu. 9'u erkek, 6'sı kadın. Neyse, bu kadın kolları işi zaten bence başlı başına bir ceset durum. Partiden çıkartsınlar kadın kollarını. Yani ideolojikten kastının ne olduğunu doğrusu anlayamadığımız için bu şekilde biraz spekülasyona da kaçan yorumlarla idare etmek zorundayız. Dinleyicilerimiz de bununla yetinmek durumunda kalacaklar herhalde. Yalnız Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tam çelişiyor mu yoksa tamamlıyor mu birbirini anlayamadım. Haksız diyor ya Başbakan Erdoğan bu şey için. Hak arama mukaddestir diye başlamış sözüne. Kutsal bir olaydır işte. Senin de dediğin gibi herhalde işçi sınıfı mücadeleleri tarihine bir atıf mı diye düşündüm. Ancak diye devam ediyor ama. Aması var. Lakin bu hak arama mücadelesi hükümete karşı komploya dönüşmüştür diyor. Komplo. Komplo siyasi istikrarı bozmaya yönelik eyleme dönüşmüştür diye bence açıklıyor işte ideolojik. Ama ideolojik. O zaman evet ideolojik bir çatışmanın ortasında olduğumuzu ve bu çatışmanın tarihsel olduğunu söylemek gerekiyor herhalde. Çünkü onun istikrar dediği işte birilerinin açlığı olduğu için de açlık mı istikrar mı ikilemi içinde o istikrarı seçiyor olabilir. Başkaları da açlığı seçiyor olabilir sorun olarak kendini. Yani bu da çok tarihsel zaten işte genellikle işçi dediğimiz arkadaşlar aç kaldıkları zaman böyle işte istikrarı bozucu eylemliklere giriyor ben yandım yeter diyerekten bu da böyle bir şey zaten yani doğru anlamış aslında ama hani komplo kısmını anlayamadım yani çünkü dert zaten hükümetten şu 4C'yi geri çekmesini istemek ve çok açıkça da söylüyor bunu bütün işçiler. Evet bir tuzak ve komplo vaziyetinden bahsediyor. Erdoğan da şey demiş yani bu yanlış oyuna tuzağa gelmeyin. Biz işçilerin hep yanında olacağız ama bu tuzaklara ne ülkemizi ne de milletimizi mağdur edemeyiz demiş. Ama olmadıklarından değil mi bu zaten? Yani işçiler 52 gündür sokakta yatıp kalkıyorlar. İşimiz gitti elimizden paramız gitti diye. Anlaşamadık herhalde. Neyse evet, zaten anlaşılamadığı noktada greve çıkılıyor olduğu için çok da anormal bir durum yok anlaşamamakta. Yani bu ideolojik eylem işi gerçekten ilginç oldu tabii her halükarda. Bu bir yabancılaştırma gibi geliyor bana. Ay sonuna kadar da vakit verdi sonra evet, müdahale işte dedi falan müdahale, filan. Onun nasıl olacağını da bilmiyoruz. Müdahale sinyali geldi evet 52. gününden sonra. Tuzağa gelmeyin dedikten sonra da ay sonuna kadar eylemi bırakmazsanız diyor başbakan polis müdahalesini düşüneceğiz diyor. Yalnız tabii tersi de yani şey de her zaman mümkün. Yani bu sefer bazı hatalar yapılmış olduğunu işte Süleyman Çelebi'nin de kabul ettiği gibi çok başarılı bir eylem. Katılım açısından olduğunu söyleyemeyiz filan diyorlar ama iş bırakma eyleminin bu eylem de ay sonuna kadar devam eder ve başka dönüm noktalarına ulaşırsa o zaman hükümette uzlaşmak zorunda kalabilir her zaman. Bunu da dışarıda bırakmamak lazım bu ihtimali bence. Bu işler belli olmaz. Yani ideolojik tuzak filan derken birdenbire hükümetin bu 4C ile ilgili talepleri tekrar görüşmek ve hatta bir kısmını işçilerin hak taleplerinin bir bölümünde kabul etmek zorunda kalabilir. Onu da söyleyelim. Bu esnek çalışma denen 4C ile böyle işte neoliberal düzende bakın dışarıda bir sürü işsiz varken siz bu azla yetinmeye çalışın şeklindeki ibareler bütün dünyada da gördüğümüz ve çok kolay kabul ettirilebilecek şeyler değil. Her yerde bunun mücadelesi yapılmaya çalışılıyor. Kimi yerde kazanılıyor, kimi yerde de kazanılamıyor ama o kadar basit bir şekilde sonuçlanmayabilir. Genellikle zaten tartışmanın bir boyutu da bu. Hani federasyon, sendika kazanmak üzerine oynadı mı, kazanmak üzerine planladı mı yoksa sadece işçileri mi sürdü öne vesaire diye de bir tartışma boyutu var. Tekel işçileri içinde de işçi camiasında da genel anlamda, ya da bu daha mı iyi örgütlenmeliydi o zaman bu işe girildikten sonra falan diye. Evet, bir kısmı parasını çekti, bir kısmını yatırdık çekenler de var diye böyle bir... Hükümet bir bayağı bildiğimiz düzden yarma işine girmiş durumda. Evet, arkadaşlar onlar... ay sonuna da az kaldı, bakın çekin paralarınızı, ne yapacaksınız, zor olur falan filan gibi de şeyler açıkça söyleniyor. Peki şimdi... Acı bir durum tabii. Evet, bence de öyle yani. Açlıkla terbiye dedikleri bu oluyor galiba, değil mi? Tehdit etme, taleplere kulak ver diye de sloganlar vardı. Şimdi bu Maliye Bakanı'nın söyledikleri ilginç aslında. Yani bu hükümete karşı girişilen bir komplo şeklinde nitelemiş ya. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. İki haftadan beri Ocak ayında, Ocak ayının iki haftasında da Belçika'da bira işçileri, bak tekel, o eskiden bira da tekeldeydi. Orada özel şirket Anheuser-Busch, İnbev diye dünyanın en büyük bira imalathanesi, bira şirketi fabrikasında işçiler yollara bloklar koyuyorlar, barikatlar koyuyorlar. Bira kasalarını, tahta kasalarını yakıyorlar ve hatta yöneticilerin bir kısmını da alıkoyma gibi eylemlere girmişler. Ve taktiklerinin bir kısmı olarak da serbest bira dağıtımı yapmışlar insanlara bedava. Çünkü Anheuser-Busch InBev, dünyanın en büyük bira şirketi, 2009'un 3. çeyreğinde 1,5 milyar dolardan daha fazla kar etmesine rağmen işten çıkartmalar yapacağını söylemiş. Çok yaşa. Teşekkürler. Şimdi burada acaba hükümet de bunu bir Belçika hükümetine karşı girişten bir komplo olarak niteliyor mu, nitelemiyor mu ve kökü dışarıda bir ceryan diyor mu, demiyor mu, onu bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle diyordur, değil mi? Demesi gerekir. Yani belli ki, çünkü ortada bir sorun var yani. Evet, bu kapitalizmin çirkin yüzüdür demiş yalnız Roger van Flasselaar. En büyük Belçika şeyinin başkanı. Sendikasının genel sekreteri ya da başkanı, lideri. Yani sadece kendi hisse senedi sahiplerine onu düşünüyor. Amaç o ve bunun sosyal maliyeti ne olursa olsun demiş. Hiçbir sebep yok insanları işten çıkartmak için, ama çıkarıyor demiş. Ve ilginç bir şey devam ediyor. Onu da takip etmeye çalışacağız. İlginç bir tahlil yazısı var. Benjamin Dangle yazmış. Toward Freedom adlı siteden görmemiz mümkün, ama Reuters ve Time gibi dergiler üzerinden, Belga News gibi haber ajansları üzerinden de yürütüyorlar bu haberi. Neyse, bunu da takip ederiz. Belçika'daki bira fabrikası işçilerinin durumunu, bira işçilerinin durumunu da takip ederiz. Bu arada bir şeyi de unuttum ben, tam ilk yarım saat bitti ama çıkarken söyleyelim. Haiti'de 212 bine yükselmiş resmi rakam ölü sayısı. Yerle bir oldular gerçekten. Ve Jean-Max Belrive, Haiti Başbakanı, CNN International'a yaptığı bir açıklamada 200 binden fazla ölü var. Bana gelen son bilgilere göre ölü sayısı 212 bine yükseldi demiş. Biraz daha da artmasından endişe ettiğini kaydetmiş. Evet, bu da tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri yapıyor. Tırnak içinde kullanıyorum doğalı, çünkü insan kaynaklı yardımı da çok oldu bu felaketin büyüklüğünde doğrusu. Sayısız katkısı da var insanların, emperyal politikalarının ve kapitalist politikaların da diyebiliriz. Neoliberal politikaların. Bu arada en önemli kaygı olarak da 4000 mahkum kaçmıştı. Onlardan 100'ü yakalanmış. Bu üzdü seni herhalde, değil mi? Devamı nerede bilmiyoruz, değil mi? Bilmiyoruz, hayır. Haiti'deki durum böyle. Evet, şimdi bir ara verelim. Daha derken oldukça önemli, çok önemli bir haberde Emasya protokolünün kaldırılması oldu. Onunla devam edebiliriz. Açık Gazete. Three Dog Night grubundan Liar adlı parçayı dinleyerek hem de her duruma da uygun düşebilecek bir parça. Yalancı Corey Wells'in de doğum gününü bir kez daha kutlamış olduk. Three Dog Night grubunun elemanlarından Açık Radyo, Açık Gazete. Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 7-7-1997 tarihinde imzalanan ve ismi Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11D maddesi gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin protokol olarak. Fakat kamuoyunda Emasya diye bilinen protokol bugün yürürlükten kaldırılmıştır. Bu konuda benim geçen pazartesi günü zaten Genelkurmay Başkanımızla görüşmem olmuştu, kendisini ziyaret etmiştim ben. Bunun ortak imzayla yine yürürlükten kaldırılmasını kararlaştırmıştık. Evet, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emasya'nın kaldırıldığını bu cümlelerle kısa ve özlü bir şekilde, sakin bir şekilde açıkladı. Oysa yani çok uzun bir adı var. Kamuoyunda dedi İçişleri Bakanı Atalay. Emasya diye bilinen, aslında kamuoyunda hiçbir şey bilinmiyordu yalnız. Çok yakın zaman öncesine kadar. Ne ismi, ne cismi, ne de içeriğine dair hiç fikrimiz yoktu bizim pek öyle. Yani hatta Amasya elmasıyla filan karıştırma ihtimalimiz bile olabilirdi. O kadar kamuoyunca bilinen bir şey filan değildi. Yalnız emniyet, asayiş, yardımlaşma. Evet, protokolü. Yani 28 Şubat ürünün postmodern bir darbe diye nitelendirilen, yani bizzat Çevik Bir tarafından, dönemin güçlü komutanlarından postmodern bir darbe diye nitelendirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü dördüncü darbe aslında o. İle Erbakan iktidarının görevden uzaklaştırılması, tankların yürütüldüğü Sincan'da Çevik Bir imzasını taşıyan 28 Şubat süreci 13 yıl sonra 1997'den sonra 13 yıl sonra tarihe karıştı. Tam da Sincan'dan tankların geçişinin 13. yıl dönümünde. Bunun bir sembolik bir ifadesi olabilir mi, var mı bilmiyorum anlamı. Ama tarihe dikkat çekmemek gerektiğini biliyorum. Hep çünkü bunun üzerinden gidiyor ya, niye bu tarihte acaba falan diye. Zamanlaması. Zamanlamasına, tarihine. Yani Amasya 13 uğursuz yıl hüküm sürdükten sonra kaldırıldı. Çünkü tamamen hukuk dışı filan. Yani balyoz harekat planı ortaya çıktı ve yeniden gündeme o zaman gelmişti Amasya. Tankların da geçişinin 13. yıl dönümünde yürürlükten kaldırıldı. Taraf gazetesi diyor ki Başbakan Erdoğan'ın Amasya diye bir şey olmaz, genelkurmayla paslaşıyoruz, kaldıracağız dediği protokoller 13 yıl sonra tarihe karıştı. İçişleri Bakanı da genelkurmayla zaten paslaştığını ve bütün valiliklere de bildirdiklerini açıkladı bunu. 6 milyon kişi fişlenmiş. Bu ufak kamuoyunun Amasya diye bildiği ne söylediği İçişleri Bakanı'nın şeyin sonucu. Çetin Doğan da balyoz planını Amasya protokolüyle savunmuştu. Bu da önemli çünkü balyoz planının aslında son derece kapsamlı bir içeriği var. Niye ortaya atılmıştı, neydi tam olarak hatırlatmak gerekir ise, ya umarız bir daha hayatımıza girmeyecek deyip hani hatırlatma olarak verelim. Aslında yaklaşık işte 10 yıl önce bir dinci darbe tehlikesi vardı biliyorsunuz. Her an bir din devletine dönebilirdi Türkiye. Bu ciddi şeriat tehlikesine karşı tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti direnmeye karar vermişti. Bu geçen 13 yılda ne oldu derseniz, hala şeriat darbesini bekliyor muyuz? Galiba yemiyor pek artık millet bu durumu. Ama evet, şuydu verilen karar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi toplumsal olayların şekil değiştirerek birçok bölgede geniş ve halk kitlerine yaygınlaşması, şiddete katliama veya anayasal düzeni bozmaya yönelmesi durumunda böyle bir ihtimal görmüşler. Amasya komutanlıkları bölge tali olayları yakinen takip eder ve birliklerin hazırlıklarını tamamlar. Olaylara müdahale edebilecek toplanma bölgelerine birlikleri hazır bulundurur. Olayların gelişmesini değerlendirir kendi kendine. Başta mülki amirler olmak üzere ilgili kademelere bilgi verir ve gecikmenin yaratacağı mahsurları ortadan kaldırmak için olaylara müdahale eder. Yani evet, kimseye sormadan gerekli gördüğü yerde birlikleri hop diye kışladan çıkarır ve kendi vatandaşı üstünde istediği gibi kullanır. Nitekim öyle de yapılmıştı işte 4 Şubat 1997 tarihinde, bundan tam 13 yıl önce dün. Tam o gün halbuki İslam devrimi için hazırlıklar Sincan'dan başlamışken. Evet, tanklar Sincan'dan yürütülmüş ve 28 Şubat darbesinin de sembolü olarak kabul edilmişti. 6 milyon insan, yani o zaman 60 milyon civarında herhalde, belki de daha az nüfusu. Hı hı. Öyle düşünüldüğü zaman bayağı yüksek bir oran oluyor. Yani onda biri fişlenme altına alınmış oluyor bütün nüfusun. Çocukları ve yaşlıları, sakatları, hastaları da çıkarırsan daha da epey yükseliyor fişlenme oranı. Yani ülkenin neredeyse milletin dörtte birinin filan fişlendiği gibi bir sonuç çıkabilir, belki de yarısını. Neyse, bu böyle yani postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat 97 darbesi de MGK'da alınan kararlarla Milli Güvenlik Kurulu'nda ne 8 saat süren bir toplantıdan sonra Refah Yol, o zamanki adıyla Refah Yol hükümeti, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında istifa etmek zorunda kalıyor. Refah Partisi ki başkanlığı hükümetin ortaklarından biri Necmettin Erbakan, Refah Partisi hakkında kapatma davası açılıyor. Erbakan'la birlikte 6 milletvekiline de siyasi yasak getiriliyor. Meşhur Andıç da vardı o zaman, onu da hatırlayalım. Andıç, evet. O kelime Çevik bir Andıç memorandum gibi bir şey. Ve o Andıç'ın ardından İHAD İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ağır bir silahlı saldırıya uğradı. Mucize kabilinden kurtuldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ne demişti? 28 Şubat süreci gerekirse 1000 yıl sürer demişti. Neyse ki 1000 yıl sürmedi bu süreç diyebiliriz. Şimdi Emasya'yı gündeme getiren gazetecilerden Ali Bayramoğlu da bu protokole dayanılarak yapılan bütün fişlemelerin imha edilmesi gerektiğini söylemiş. Bunun gerçekleşme şansı nedir şimdi? Neyin gerçekleşme şansı? Bütün fişlemelerin imha edilmesi şansı. Tabii ki bu böyle gerçekleşecek haliyle, değil mi? Başka türlüsü mümkün mü? Türkiye ve dünya tarihi aksini de gösteren örneklerle dolu. Gene de imserliği korumamız lazım tabii. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Papandreou ilk geldiği zaman başbakan olduğunda çok önemli bir şey. Kendisinin de içinde bulunduğu pek çok ismi, yani Yunanistan'ın nüfusu ne kadardı? 10 milyon filan. 12 milyon. Yani Yunanistan nüfusundan daha fazla insanın fişlenmiş olduğu bir dönemi geçtiğini, bu albaylar cuntasından sonra filan tespit etmiş ve tamamını kaldıracağız, imha ettik demişti. Sonradan da imha edilmediği anlaşılmıştı yalnız. Benim hatırımda kalan, bu artık delik deşik olmuş belleğimden, o deliklerden, süzgeçten zor bela süzüp çıkarttığım bir bilgi bu. Şimdi yani Ali Bayramoğlu da diyor ki Genelkurmay'ın tüm birliklere protokolün kaldırıldığına ilişkin bildirimde bulunması gerektiğini hatırlatmış. Yani askere sivil otoritenin üstünde yetki verdiğini belirterek ve ordu içindeki güvenlik yapılanmasının da sona ermesi gerektiğini söylemiş. Tüm bilgi, belge ve planların da imha edilmesi gerektiğini söylemiş. Dünyada da hiçbir örneği yoktu deniyor ama bilemiyoruz tabii. Yapılır mı, yapılmaz mı? Aslında Taraf Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. Protokole dair ne yapılabilirdi? Aslında çünkü birileri emir veriyorsa birileri de emirleri uyguluyor. Yani kendiliğinden askerler geldi, Emasya'yı koydu, valilikler de aradan çıktı. Sen valisin, ne çıktın aradan kısmı hala geçerli tabii. Hani boynunu eğip biraz utanarak bakması gereken valilerimiz de olabilir aramızda. 2004'te mesela Emasya Semineri 2004 adıyla bir seminer yapılmış. 81 ilin valileri geliniz diyerek çağrılmışlar. Bir tekinden. Evet, Aksaray Valiliği hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini hatırlatan bir yazı ile katılmayacağını açıklamış. Ve valilik toplantıya katılmadığı gibi bu tür toplantıları yapma yetkisini valilerde ve valiliklerde olduğunda yazısında belirtmiş. Şimdi o zamandan baktığımızda en akıllıca hareket olmayabilir ama şimdiden baktığımızda galiba geriye akıllı hareket etmiş bir tane il valisi mi kalmış oluyor 2004'te? Akıllı mı, yoksa hem akıllı hem de akıllıdan önemlisi ideolojik, cesur mu? İdeolojik. Yani başbakan hakikaten bu sözleri söylerken hatırlaması gereken çok şey var diye hatırlatmak gerekiyor, değil mi? Her eylem ideolojik. Evet, o da ideolojik ve bir de cesurca bir şey bence. Çünkü o zaman da 81 il vardı, değil mi? 80 evet. il gelirken askeri yetkililerin çağrısı üzerine bu Emasya denen şey olmaz efendim demiş ve valilere gönderiliyor. Bu valilere veriliyor. Valiliklere bu düzenleme ve denetleme görevi. Askeri bu görevde askeri birlik komutanlarına devredilmemiştir diyor Aksaray Vali Yardımcısı olarak görev yapan Turan Çuhadar. Ve şartları oluştuğunda valiliğin istisnai olarak kolluk hizmetlerinde askeri birlikten de yararlanabilmesine imkan vardır. Ama valiliğimizin tüm işlem ve işlerinde gözettiği hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkelerini ve kurumlar arası olumlu diyalog tesisi hedefine katkı sağlamaz bu diyor. Ve gitmemiş, kızmışlar da. Kızmışlardır tabii. Ya sonuç olarak emir komuta zincirinde bir kırıklık ve emre itaatsizlik durumu bu. Ben de olsam ben de kızarım. Anlamak lazım. Böyle bir durum. Şimdi Başbakan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer alan iç tehdit tanımı ve Emasya protokolü kaldırılacak demişti. Kaldırıldı. Sıra iç tehditte diyor Radikal Gazetesi de bugünkü manşetinde. İç tehditleri de kaldırırsak iyi olur tabii ama o zaman hükümetin eli kolu da fena halde bağlanmış olur. Yani öyle de bir sıkıntı var tabii. Yani işte mesela işte tek el işçilerini ideolojik ve hükümete komplo içinde falan diye gösteremez hale gelir. Değil mi? Bu komplo meselelerinden ne zaman kurtulacağız, ideolojik şeylerden? Yani hani zamanla. Akıllıca konuşabilmekle gayet durumu kapatmaya yönelik konuşmak arasındaki minik farklar gibi aslında. Yani mesela... Başbakanın uğraşması gereken o kadar çok şey var ki hani terörle mücadele kanunu mağduru çocukları falan geçiyorum. Sadece dünden gelen haberler bile Norveç'ten telefonla faili meçhul kazısı diye bir haber vardı. Evet çok tuhaf bir haberdi. İtirafçılardan biri Norveç'ten telefon açıp şu iş adamları şurada gömüldüler dedi ve şu anda kazılar devam ediyor. Dün itibariyle durdu yağış sebebiyle ama devam ediyor kazılar. Böyle bir haber var mesela ya da... İnşallah doğru çıkmaz diyelim. Çıkabilme ihtimali diğer örneklere bakarsak gayet var gibi. Evet var gibi, o da çok kötü tabii. Köye dönüşü korucular engelliyor diye haberler var. Kim? Korucu diye bir şey. Şu sebepleymiş. Muhtarlar köye geri dönüşlerde askerlerden herhangi bir engel görmediklerini, aksine arazilerini yıllardır gasp eden, ekip biçen köy korucularının kendilerine engel çıkardığını, köye dönmemeleri için tehdit edildiklerini söylüyor demiş Güneydoğu Sanayi ve İş Adamları Derneği İdare Müdürü Celal Balık. Evet, peki ne yapayım? Yani böyle sorunlar var ve bunlar... Hükümete karşı komplo içinde olmadığı gibi ideolojik sorunlar mı oralarına tabii başbakanımız daha iyi bilir, karar verir demek gerekiyor herhalde. Evet, bugün Hürriyet gazetesinde de manşette Genelkurmay Başkanı ile yapılmış özel bir mülakat var. Ona da 2 dakika bir hızla bakalım. Bakalım evet. Önemli. Çoktandır bu tip özel röportajlar çıkmıyordu. Yani tabii ki imaj tazelemekle falan alakası olduğunu düşünmek mümkün değil. İki önemli gazeteci yapmış. Enis Berberoğlu ile Metehan Demir. Akredite miymişler? Akreditedirler. Yoksa zaten Genelkurmay Başkanımız konuşmazlar. Özel çalışma odasında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve Metehan Demir'i ağırlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Ekim ayından beri sürekli gündemdeyiz. Ve gündemin tepesinde olmaktan rahatsızız demiş. Bence rahatsız olmaları çok normal ama Ekim'den beri olduğu kısmına katılmıyorum ben. Ya ben doğdum dolayı gündemin gayet tepesindeler mesela. Ki az zaman olmadı artık hafiften. Saçların beyazlamaya, metabolizmanın yavaşlamaya başladığı süreçlerdeyim. Bu rahatsızlık sadece bence... Sadece sen doğduğundan beri mi böyle zannediyorsun? Ben öyle diye şey yapmıştım. Öyle değil mi? Daha da mı var? Hadi diyelim ki velev ki ben doğduğumdan beri olsun. Ya yani Ekim değil. Beni konuşturma şimdi. Yani bence gündemde olmaktan rahatsızız kısmı şu, gündemde oluş şeklimizden rahatsız olabilir. Çünkü değişen şey o. Yani Genelkurmay ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri söylemi yerine yahu ne oluyor, bu paralar nereye gidiyor? Ya siz niye her şeyin içindesiniz gibi başka söylem daha hakim gelmeye başladı. Herhalde ondan rahatsız. Fakat önemli şeyler de söylemiş olduğunu kabul etmek gerekir. Tabii. Başörtüsüyle ilgili olarak mesela Başbuğ şey demiş, açıkça söyleyeyim bu özel bir durum. Yani Gata'ya başörtülü olmayanların ancak alınabildiği ve başbakanın eşinin Emine Erdoğan'ın da özel olarak işte Nejat Uygur'un ziyaretine gelmesinin de bizzat Nejat Uygur'un eşine söylenerek engellenmesi durumunda. Açıkça söyleyeyim, bu özel bir durum demiş. Gerçekten insani boyut içeriyor. Keşke o olay yaşanmasaydı. Bugün ya, savunamayız demiş bu olayı. Bu ciddi bir sorun değil mi? Çünkü tam olarak şunu söylüyor. Açıkça söyleyeyim, bu özel bir durum. Altını çizmemiz lazım. Bu nedenle de bu özel durumlarda olaylara insani boyuttan bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Bu özel durumlardan kasıt başbakanın geçmiş olsun ziyareti ise ya da başbakanın eşinin geçmiş olsun ziyareti ise bu değil istenilen. İstenilen başörtüsü takan kadınların bütün diğer vatandaşlar gibi eşit haklara sahip olup eşit hizmet alabilmeleri. Değil mi? Yani özel insani durum, vallahi Nejat Bey'in durumu çok kötüydü. Siz de başbakanın eşisiniz. Değil herhalde, ama zaten o da bundan bahsetmiyordur diye tahmin etmek mümkün. Evet, bir ikinci önemli nokta, ben de katılıyorum buna tabii, ama gene de pozitif bir durum değerlendirilebilir. Yani önemli olan burada kuralın değişmesi, çünkü beni daha çok ilgilendiren hani bu durumla ilgili Orgeneral Başbuğ'un ne düşündüğü değil. Bundan sonra GATA'ya başörtülü kadınların girip giremeyeceği. Evet, ki bu buradan da bugün savunamayız dediğine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral bizzat bunu söylediğine göre İlker Başbuğ, bugün savunamayız. Demek ki artık değişiyor bu kural demektir. Bu da pozitif bir şey tabii. Çünkü kimsenin nasıl hayatını kendi inançlarına göre nasıl giyineceği konusunda kimsenin söyleyecek bir sözü yok. Böyle bir yerde. Olamaz yani. Bir de şey tabii, balyozda soruşturma uzar demiş. Savcılığın dokümanları incelemesi doğal olarak bizim tahminlerimizden fazla zaman alacak gibi gözüküyor. Binlerce sayfa, sabırlı olmak gerekiyor. Bekleyeceğiz, soruşturma bitsin, her şey anlaşılır demiş. Bence bu da pozitif bir şey. Yani balyoz gibi son derece ayrıntılı darbe, tutuklama, gözaltına alma, bankalara el koyma, sınırları kapatma, insanları öldürme, patlatma, çatlatma haberlerinin de planlarının yapıldığı bir çok kapsamlı olayda hükümetin değiştirilmesi, soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz demesi de pozitif değerlendirmeye alınması gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Herkes katılmayabilir tabii. Yok, kesinlikle. Günün en sevindirici haberiyle de kapatalım saatimizi. Bir oğlumuzun zaten artık okuyup adam olduğunu yavaştan gördük. Bir diğer oğlumuzun, evladımızınsa mürüvvetini görmek üzereyiz. Hrant Dink'in azmettiricilerinden, Hrant Dink cinayeti azmettiricilerinden birisini zaten daha yeni mülakatlara girip çıkmaya başladığını söylemiştik. İşte inşallah gardiyan çıkacak, abileri ablaları. Bir diğeri de evleniyor. O da tetikçisi, azmettiricisi değil. Adını da söyleyebiliriz artık. Katil Ogün Samas cezaevinde evlenmiş. Kandıra F tipi cezaevinde Selma Şahin adlı genç kızla evlenmiş. Bu kız 19 yaşında ve Giresunluymuş. Daha önce Samast'ın İstanbul'daki duruşmalarına götürülüşünde onu görmeye gitmiş. Nikahı da cezaevinin bulunduğu köy olan Akçakese köyü muhtarı kıymış. Nikah şahitliğinde hapishanede görevli memurlar yapmış. Gardiyanlık sınavına giren Erhan Tuncel yapsaydı daha hoş olabilirdi bence. Erhan Tuncel ile Ogün Samas'ın arası cinayetten beri bir miktar açık ya, ilk duruşmalarda itiş kakışlar olmuştu. İyi ya, işte böylece düzelirdi. Ya on bayramda inşallah. Bayramda birbirlerini ziyarete gittiklerinde. Yani hani buradaki sıkıntının ne olduğunu da belki net tanımlamak lazım. Çünkü evlenme hakkı katiller dahil herkes için hak olmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hiç yok. Yalnız bu haklarını, işte memurluk sınavına girebilme hakkı, evlenebilme hakkı, muhtarı getirtip nikah kıydırabilme hakkı falan, bu haklarını kaç mahkum kullanabiliyor ve bu kadar soğukkanlı, canavarca bir cinayet planlayıp işlemiş olmaktan yargılanan ve artık hani yargılanandan öte böyle olduğunu da bildiğimiz iki kişinin bu kadar müsamaha görüyor olması, diğer mahkumlar için işlemeyen kuralların onlar için işliyor olması da bir başka toplumsal yarar. Genel sempatiyle karşılanması, bu Ağaca olayında da aynı şekilde bir Kahramanım benim hissinden kahramanlık hissiyatı, evet. Bir başka gazetede gördüğüm haberde de şey vardı. Daha önce bir başka talibi varmış. Delikanlı, evet, katilin. Evet. Ama onu beğenmemiş. Yok, o biraz çok kendini gösterdi. Medyada çıktı falan. Sanırım yeteri kadar mazbut bulunmadı diye tahmin ediyorum. Ben demiştim o gün bunu yapmaz diye. Yapmadı hakikaten. Yani gerçekten şaka bir yana gayet tatsız durumlar diyebiliriz bütün bu olan bitene. Ya memlekette neyin kimin için nerede işleyeceğine dair hep bir karışıklık, hep bir sıkıntı var. İşliyor da işliyor ama kime işliyor, nereye işliyor, orası biraz karışık. Bu arada Romanya'ya kuruyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Füze sistemini Romanya kabul etmiş. Onu da söyleyelim. Hangi düşmana karşı? Kim olursa. Irak hükümeti Bağızçıların seçim yasağının kaldırılmasını kınamış. Ama Bağızçıları seçim yasağı kalkmış durumda. Böylece işgal öncesi duruma, çok yakın bir duruma da gelmiş oluyor. Irak'ta siyaset. Afganistan'da da benzer bir durum söyleyebiliriz. Rasmussen açıklamış. Onun da açıklaması gerçekten çok kalite. 140 milyon dolarlık bir fonun Afganistan'da savaşan Taliban üyelerine alternatif olarak sunulacağını söylemiş. O ne demek? Rüşvet mi falan demişler. Bunun rüşvet değil, bir yaşam şansı, yeni bir yaşam şansı olduğunu lütfen kabul edelim demiş. Evet, alternatif bir yaşam. Hobada hobada bum. Yani özetle neydi? Irak'ta canavar bağızçılar, Irakların kanını emmekteydi. Sağ olsun dünya bu olaya el koyarak 1 milyonunu temizledi. Blair. Bağızçılar geri döndü. Bu şu unutmayalım bak şimdi. Ya Blair'in ayrıca tabii Gazze'nin de en büyük savunucusu olduğunu Filistinlilerin biliyoruz değil mi bu arada? Yani ezilen bütün halkların hamisi, özellikle Orta Doğu'da Blair. Yalnız Avishlaim öyle yazmamış işte, İsrailli tarihçi. Gazze'nin ve Filistinlilerin davasının en büyük haini Blair'dir demiş. Orta Doğu dörtlüsünün sözcüsü falan ya, hiçbir şey yapmadı. Facia halinde yaşıyorlar ama bunun bir numaralı sorumlusu Blair'dir demiş. İsrailli tarihçi öyle diyor, onun yalancısıyım ben. Ve bitirelim. Hrant Dink cinayeti davasının 12. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü 8 Şubat'ta Beşiktaş Adliyesi'nde yapılacak. Avukat Fethiye Çetin, önceki duruşmalarda talep edilen bazı belgelerin gelmiş olacağını umduklarını dile getiriyor. Çetin, kafes eylem planına ilişkin olarak da hani şu meşhur Hrant Dink operasyonu diye tüyler ürpertici bir ifadenin kullanıldığı kafes eylem planına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını kaydetmiş. Bu arada İçişleri müfettişleri Dink cinayetindeki sorumlulukları Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda açıkça belirtilen 19 emniyet mensubu için herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar vermiş. Yani 19 emniyet mensubu için bir çeşit tırnak içinde beraat çıkmış oluyor. İçişleri müfettişleri en azından onların açısından bir beraat ya da aklama söz konusu. İçişleri müfettişleri başbakanın imzasını çürütmüşler yani. O da böyle. Pazartesi Beşiktaş Adliyesi'nde. Hayırlısı. Evet, bu haftaki bize ayrılmış olan bölüm böylece tamamlanıyor. Daha doğrusu şimdi birazdan Miktat Kadıoğlu ile Havadan Sudan ve haftanın durumunu, daha sonra da spor olaylarını Alp Ulagay'la da görüşeceğiz. Açık Gazete. Sometimes in I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your room. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. By the window once I waited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear them in a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slowed down till dawn. It's a cold room, and the walls ask where you've gone. Sometimes in winter, I wish the empty streets would fill with laughter from your tears to ease my pain. Blood, Sweat and Tears'dan dinledik. Sometimes in Winter. Kimi zaman kışın. Evet, Blood, Sweat and Tears grubunun elemanlarından besteci, şarkı, sözlü yazarı ve Blood, Sweat, Tears'ın belki de en tanınmış kurucu elemanı, başta kuranlardan biri. Ondan sonra başka gruplarla ve müzisyenlerle de çalmış bir gitarist. Al Cooper, onun doğum günü için çaldığımız şarkılardan biriydi. Evet, burası Açık Radyo ve Açık Gazetesi. Biraz önce söylediğimizin aksine maalesef Miktat Kadıoğlu'yla bağlantımız kurulamadı. Teknik bir sebepten dolayı, daha doğrusu kendisinin Ankara'da olmak zorunda bulunmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bize devam ediyoruz. Bize katlanacaksınız gene. İki şey söyleyeyim ben. Bir tanesi bu, Romanya'da Rusya'yı kızdırmıyor mu peki? Bütün mevzu buydu zaten. İşte Rusya istemiyordu bu füzeleri falan filan. Amerika'da bir yandan istiyordu. Sonuç olarak. Şimdi bu Türkiye'de kurulmayacağı anlamına mı geliyor peki? Hani biz de füze kalkanı projesi falan içindeyiz ya. İzlerken Türkiye'de yaşayan insanlar, bizi korumak için ya o füzeler. Böyle bir sistem şimdilik Türkiye için henüz yok ama İncirlik'te başka şeyler konabilir. Nükleer bombalarımız falan var zaten, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir kısmı değil olmak üzere. En azından iddialar bu yönde. Gizli olduğundan öğrenemiyoruz böyle şeyleri. İran rahatsız olabilir bundan yalnız, eğer bir şey koyarsak yeni. Neyse, bu arada NATO Savunma Bakanlarının gayri resmi toplantısı yapıldı. Türkiye'de yapıldı, İstanbul'da. Fakat problemli olmuş, Radikal Gazetesi'nden yazdığına göre, değil mi? Biraz hatta skandal boyutunu da bulduğunu yazıyor Radikal Gazetesi. Skandal boyutunu buldum bilmiyorum. Bir miktar da gazetecilere görülen, uygun görülen muamelenin rahatsız ettiğini gazetecileri düşünüyorum. Çünkü böyle adım adım hangi olayı izledi gazeteciler diye düşünürsek, içinde gazetecilerin geçtiği olaylar diye bir olaylar cinsi de var ya. Hmm. Yani işte tuvalete gitmek için böyle saçmalık mı olur? 150 metre ileriye bir kapıdan geçmek varken güvenlik diyorlar. Nereden geçmek gerekiyor? Oradan oraya yürütüyorlar. Bilmem ne. Ki bunların hepsi bence haklı şikayetler. Yalnız yine aynı yere dönüyoruz. Memlekette bu işler böyle yürüyor zaten. Hani basına özel bir şey yapılmamış bu sefer. Dünyanın en ilginç toplantılarından biri, en romantik NATO toplantısı olabilir çünkü mum ışığında yapılmış. Yok, kamera ışığında. Benim bildiğim. Ha, kamera ya da ekran. İşte bir iki bir şeyler oradan parıldamaktaymış, işte laptoplar falan. Onların ışığıyla olmuş. Neden? Çünkü elektrik kesilmiş. Şimdi birincisi suçlu kim orasını bilmiyoruz. Hep gizli özneli her şey. Şimdi 11-15'te mesela NATO'nun halk diplomasisinden sorumlu, ne demek bilmiyorum halk diplomasisi, genel sekreter yardımcısı Jean-François Bureau konuşacak imiş. Ama basın toplantısına gazeteci alınmayacağını öğrenmiş. Kim buna karar vermiş mesela? Türkiye tarafı mı NATO'nun, yoksa uluslararası tarafı mı, halk diplomasisi bürosu mu falan? Hani buraları genelde atlamayı tercih etmiş bütün haberler. O dikkatimi çekti benim. Halbuki çok basit. Türkiye'ye karşı yapılmış bir komplo. İdeolojik bir eylem. Evet. Olabilir. Gazeteciler 10.30'da sonunda uzun uğraşlar sonucu gazetecisiz basın açıklamasının iyi olmayacağına dair uzlaşılmış. Yalnız şu kapı değil, o kapı denilmiş, o kapı ve çıkış aranmaya başlanmış merkezde. İşte önde bir görevli falan böyle devam etmiş durumlar. İşte kimse kimseyi suçlamamış. Anladığım kadarıyla NATO işi Türkiye tarafına paslamış. Gazeteciler sonunda ulaşmışlar. Anlattığına göre bittikten sonra ulaşmışlar. Evet. 20 dakikalık basın toplantısı yerine 10 dakikalık basın toplantısı briefingi izlemişler. Bu da bozmuş gazetecileri. 13'te elektrik kesilmiş. Üstüne üstlük. Çok moral bozucu, çok fenaymış. Yoksa ne kadar güzel kararlar alacaktı NATO toplanmışken, değil mi? Bak evet. İşte gazetecilere öyle olurken, öbürü de böyle olurken falan harika kararlar kaçmış oldu. Ben iki tarafı da suçlamak istemem şimdi. Objektif ve tarafsız bir gazetecilik yapalım. Tabii objektif ve tarafsız olmak önemli. Mümkünse öyle bir şey. Neyse. Bir yandan bir başka haber, alakasız zıplamalarla devam edeceğiz bu saatten sonra. Eskişehir Alay Komutanı tekrardan tutuklanmış. Bu ne demek? Tabii oraları bilmek mümkün değil. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla geçen hafta gözaltına alınmıştı. Ve Erzurum'da ardından da serbest bırakılmıştı. Hatta gözaltı sonrası döndüğünde alkışlarla karşılanmıştı falan lojmanda. Şimdi tekrardan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu için tutuklama kararı verilmiş. İtiraz edilmiş çünkü. Üst mahkeme uygun görmüş tutuklanmasını. Öğle saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne gelen Albay Gençoğlu tutuklanmış. Nedir bilmiyoruz. Ne olacağı da. Ergenekon dosyasıyla dosyasının birleştirilebileceğine dair bazı şeyler var. Erol Halka avukatı oluyor Gencoğlu'nun. Demiş ki birinci Ergenekon dosyasıyla birleştirebilirler, öyle tahmin ediyoruz demiş. Müvekkilinin dik durduğunu ve her şeyi yasal çerçevede yaptığını söylemiş. Bu dosya birinci Ergenekon dosyasıyla birleşebilir. Müvekkilim bütün gece Eskişehir Askeri Cezaevinde geçirecek. Yarın da Erzurum Adliyesi'nde olacak demiş. Evet. Bir de bu gerilla beraat etti, faturası hazineye çıktı diye bir haber var, onu da ekleyelim. Geçen yıl bu KCK operasyonu ve 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı konuşmalarda PKK'lılar için kullandığı gerilla sözcüğü sebebiyle hakkında dava açılan Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, savunması yapılmış. Ve şöyle demiş, yine gerilla terimini kullanmış mahkemede de mahkeme huzurunda Reşadiye'de yaşamını yitiren 7 askerin acısını nasıl yüreğimde hissediyorsam, Judy Dağ'ın eteklerinde ölen ve tekmelenen gerilla içinde aynı acıyı hissediyorum demiş ve beraat etmiş Baydemir. Savcı demiş ki, beraati savcı istemiş. Konuşmanın bir bütün olarak değerlendirilmesi durumunda cezalandırılmasına ilişkin her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delillerin olmadığını belirtmiş savcı. Bu durumda hazinede 2000 lira avukatlık ücretini ödeyecek. Çünkü mahkeme haksız olmuş olduğu için avukatlık ücretleri dahil işte var olan zararı ödemek Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmüş oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vergi verenler oluyor. Tabii yani devletin kendi parası yok. Sonuçta biz koyuyoruz cebine parayı. Böyle yani bu tip davalarla devam eder miyiz? Tabii bundan sonra herhalde artık durur değil mi? İfade özgürlüğüne dahil sayılır. Yani çünkü gerilla demekte bir hani övücü ya da yerici bir anlam yüklemek aslında kişiye bağlı gibi geliyor bana. Ya bunu doğrudan olumlu ya da olumsuz bulmak çok kolay değil. Zaten öyle demiş, evet. Ve 2000 kağıt şimdi hazineden alınıp Baydemir'e verilecek. Öyleymiş. Bu arada Başbakan demokratik açılımı devam ettiriyor. Kendi kendine. Orası da başka garip durum. Demokratik açılımla ilgili ilki 20 Şubat'ta olmak üzere 3 bölüm halinde sanatçılarla bir araya gelmeye karar vermiş. Ben Başbakan'a şimdiden söyleyeyim. Barış İçin Sanat diye bir grup var. 1000'den fazla sanatçının ortak imzaladıkları. Tek dertleri Barış'ın gelmesi Türkiye'ye. Başka hiçbir şey umursamıyorlar. Bunu biliyordur koskoca Başbakan. Biliyor mudur diyorsun? İnşallah. Yani herhalde... Bilmiyor ise de şu anda öğrendi bunu. Bu Sayın Başbakan'ın Barış İçin Sanat diye bir grup var diye biz kendisine duyuralım, haber verelim. Yani sanatçılarla ne kısmını görüşecek bilmiyorum ama sanatçılar bir araya geldiklerinde hakikaten büyük bir güç haline geliyorlar. Herhalde o da bunun üzerinden gidecektir. Her toplantıda 50-60 insan olacak, yuvarlak masa şeklinde oturulacak ve birkaç yetkili de katılacak. Sohbet edilip aktüel meselelerde fikir alışverişinde bulunulacak diyor. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Emel Sayın, Ferhat Göçer, Mahsun Kırmızıgül diye devam etmiş gibi isimler çağrılacakmış. O ne demek bilmiyorum gibi isimler. En nihayetinde herhalde her biri ayrı ayrı ve hep birlikte barış için silahların susması gerektiğini söyleyeceklerdir. Bir kez daha da duymuş olur hükümet. Bilmiyorsa bunu da duymasında fayda olabilir. Belki. Ümit Dünyası. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de sanatçıları seçerken sağcıdır, solcudur, arabeskçidir denmedi. Peki şunlar dendi mi? Önemli olan o. Kürt sorununa dair bugüne kadar söz söylemiştir, söylememiştir. Ya yani mesela söylemişler herhalde kesin katılması gerekenler değil mi? Bunu daha önceden dert edinmiş olanlar. Evet. Ama evet. Onlar olacaklar mı acaba listede? Bence bu listenin gerçekçiliğini sınayabileceğimiz nokta bu olacak. Ferhat Göçer ismine rastlıyorum. O bu konuda önemli evet. Bir isim. Bu adını ettiğimiz konu üzerinde yani çok yazmış çizmiş. Hatta yargılanmış da bildiğim kadarıyla. O yüzden önemli o. Mahsun Kırmızıgül de tabii filmleriyle ve işte klipleriyle diyeyim belli şeyleri vardı. Yani bu pozitif bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Biz başbakanın bunu önemsediğini belirtmiş Çelik'te. Kamuoyu desteğinin ne olup olmadığı bilinmiyordu başlangıçta. Sanatçılar başbakanı arayarak destek verdiler. Başbakan da bunu önemsediğini ifade etti demiş. Bu toplantıların desteğin azalıp çoğalmasıyla ilgisi yok. Baştan planlanmış bir şeydir ancak yeni sıra geldi. Ajanda yoğundu. Başbakanın ajandası yoğundu demiş. Bakalım. Yani Başbakan Erdoğan sanatçılarla yapacağı açılım toplantılarına katılacak isimlerden Yılmaz Erdoğan da öyle bedeller ödendi ki yandaş sanatçı damgası yemeyi önemsemiyorum demiş. Çünkü bir de böyle bir şey var ya terminoloji, yandaş medya, yandaş sanatçı, yani hükümete destek olan. Hükümetin politikalarına çanak tutan falan anlamında kullanılıyor. ve çok yaygın bir şekilde kullanılıyor aslında. Olur olmaz bir şekilde. Ama bu hep öyle değil miydi? Yani hükümet olmadı, Amerika olmadı, Avrupa Birliği olmadı falan. Hani hep birilerinin ekmeğine yağ sürmek üzerinden ciddi endişeleri olan da ciddi bir kesim var. Alakalı evet, alakasız. Yani bugüne kadar ama benim yani yandaş medya terminolojisi nispeten yeni. Görece olarak yeni olduğunu söyleyebilirim. Bu da yandaş medyayı da ilk defa duyuyorum zaten. Şey yandaş sanatçı kavramını da. Ama yandaş damgası yeme meselesi varmış. Şimdi Sezen Aksu'nun mesela bu sanıyorum açılım meselesiyle ilgili olarak Sezen Aksu desteklediğini söyleyince böyle bir damga yemiş anladığım kadarıyla. Yandaş sanatçı ya da yandaş şarkıcı gibi. İşte bu konuda da Yılmaz Erdoğan da demiş ki bu durum sanatçıyı zor duruma sokmuyor. Birbirine öfkeli, öfke üzerinden tartışılan bir sorun bu ve bunu göze almayan biri de bu işe girmez. Ben işin bu tarafını önemsemiyorum, ciddiye almıyorum ve alınmamalıdır diye düşünüyorum. Burada öyle insanlar öyle bedeller ödedi ki bu kadarcık huzurun kaçmasında önemsenecek bir şey yok demiş. Ve ilk defa oluyor böyle bir şey. Bu işi çözecek değiliz ama öfkesinin tutsağı olmayan büyük kalabalığa meseleyi anlatmak için sanatçıların etkili olabileceğini düşünüyorum. Üzerime düşeni de yaparım ifadesini kullanmış. Bu da böyle. Böyleyken böyle. Evet bence. Bir derin itiraf vardı bari onu da söyleyelim. Sadece bizde olmuyor bu tip şeyler diyerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışında terörle ilişkili Amerikan vatandaşlarının öldürdüğü ilk kez resmen itiraf edilmiş. Ne? Anlamadım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışında terörle ilişkili Amerikan vatandaşlarının öldürdüğü ilk kez resmen itiraf edildi. Vallahi Hürriyet'in haberi. Kendi vatandaşlarını mı öldürüyormuş? Terörle ilişkisi olan kendi vatandaşlarını öldürüyormuş. Yargısız infaz bayağı serbest bir durum haline almış yani. Ulusal İstihbarat Kurumu'nun başkanı Dennis Blair söylemiş bunu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde yaptığı konuşmada. Demiş ki istihbarat servisleri olarak teröristlere karşı doğrudan hareket ederiz. Doğrudan hareket bir Amerikalıyı öldürmeyi içeriyorsa bunu yapmak için özel izin alıyoruz. Amerikalıların yaşamı söz konusu olduğunda asla dikkatsiz davranmıyoruz. Diğerleri için ne anlama geliyor onu geçiyoruz. Ama Amerikalılar açısından çok rahat. Çok dikkatli davranıyoruz. Özellikle Amerikalıların çoğunu korumaya yönelik politikaları uygularken bunun kamuoyunun bilmesini de istiyoruz. Geçmişte özensiz ve pervasız davrandığımız oldu. Ama benim yönetimimde böyle değil demiş. Peki sizden önceki yönetimle ilgili soruşturma başlattınız mı falan diye devam etmemiş konu belli ki. Bir ufak isim benzerliğinin Suriyeli Mahir'e nelere yol açtığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bayağı zor olmuş. Diş hekimi. Lübnanlı bir adam da vardı böyle Alman vatandaşı. Ama en ilginci benim gördüğüm bu Mahir'di işte. Diş hekimi adam ve bir kongreye katılmak üzere. Kanada vatandaşı ayrıca yıllarca orada çalışmış. Mahir, soyadını unuttum ya da adını. Mahir olduğunu biliyorum yalnız adında geçtiğini. Sonra derdest ediyorlar bir kongreye katılmak üzere. Uçağa binip ve kendisini Suriye'ye gönderiyorlar. İşkencehaneye. 2 sene kalıyor. Yani anasından emdiği süt burnundan geliyor. Sonuçta Kanada vatandaşı kendisi. Sonuçta affedersiniz ya bir isim benzerliği diyorlar. Aynı isimde bir de terörist vardır. Sizi o sandık diyorlar. Ve bu rendition dedikleri işte göndererek işkence yapılacağını da Suriye'de de çok demokrasi yok malum haliniz. Biraz böyle babadan oğula Esad hanedanı devam ediyor işte bir 30-40 yıldan beri. Ve gizli polisiyle de adı da istihbarat meşhur bir yer. Orada hapishanelerde biraz işkence görmüş adam ama sonunda gitti. Amerika'ya dava açacaktı ama Amerikan medyası pek ilgilenmedi bu durumla. Bu aklıma geldi nedense. Olmuş geçmişte böyle şeyleri zaten. Unut gitsin. Evet, peki. Kapatalım bence. Ama kapatmadan daha zaten sporumuz var, ama spora geçmeden önce bir parça daha dinleyebiliriz. In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy, I call you up and ask you if you'd like to go with me and see a movie. First you say no, you got some plans for the night, and then you stop and say, Spooky adlı parçayı The Classics 4 adlı gruptan dinledik. Bu grubun kurucu elemanlarından gitarist J.R. Cobb'un da doğum günüydü bugün. 1968'de müthiş ünlü olmuş, çok satılmış, çok sayıda kopyası satılmış bir plak. Spooky, onu çaldık. J.R. Cobb'un doğum günü münasebetiyle 1944'te bugündü. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com. Açık Radyo'nun son Açık Gazetesini yapıyoruz. Saat 9.30, 5 dakika geçerken birazdan Alp Ulaga'ya bağlanmaya çalışacağız. Bugün biraz teknik problemlerle dolu geçti. Yani köşelerimiz, köşe programcılarımız, gerek Miktat Kadıoğlu gerekse de Alp Ulaga'yla bağlantı kurmakta güçlük çektik, ama herhalde bazen böyle şeylerde mesleğin şanından olsa gerek. Bu arada bir müzik dinleyerek aramayımızı sürdürelim. Don't bother crying, don't bother crawling, it's all over now, no use in stalling. The love I once felt, I don't feel anymore for you. This time I'll even open the door for you. You walked out when I was down. Well, now I'm well off. And look, look who's coming round. Looking good, no use explaining. I've already decided that living with you, it's worse than without you. I won't spend a lifetime worrying about you. Things got rough and you disappeared. Now I'm back on my feet. So young, and you were so wild. I knew you were nobody's innocent child. That first day I saw you, you really got to me. I thought I could change you. What good did it do me? Things got rough, and you wouldn't wait. Now you're tripping back, but babe, babe, it's too late. Grassroots grubundan Where Were You When I Needed You adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Yani tam sana ihtiyacımız olduğu sırada neredeydin diye sorduk. Bunu tabii Alp'e yöneltmiyoruz bu soruyu. Günaydın Alp. Günaydın. Buradayım. Evet, ufak bir aksilik oldu. Telefon şarjıyla ilgili. Tam ihtiyacınız olduğunuz saniyede hatta bir ufak teknik aksaklıktan dolayı. Ama şarkıyı nasıl çaktık? Anında şarkıyı çakarak. Hemen cevabı yapıştırdınız yani. Evet. İşte açık aydının geleneği böyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Refleksler çalışıyor. Şimdi önce bir gene sıkı bir spor haberimiz var anlaşılan dopingle ilgili. Fespirsen'le mi ilgili? Önce onunla başlayalım. Şöyle, bu konuyu hatırlarsınız, Eylül, Ekim, Kasım herhalde birkaç ay sık sık konuştuk, bahsettik. Çünkü hem önce Kerem Gönlüm'ün dopingi çıktı, açıklanmıştı, evet. İşte Ağustos ayıydı galiba. Sonra onun B testinin pozitif çıkması için Eylül ayı beklendi. Ondan sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ondan sonra Efes Pilsen Başkanı Tuncay Özilen cevap verdi. O da çok böyle sert bir açıklamaydı, hatırladığım. Evet, yani böyle bir kötü iletişim politikasından bahsetmiştik. Yani hani açıklama yapmayıp en sonunda hani onunla yani daha alakasız bir toplantıda sinirle yaptığı bir açıklama vardı Tuncay Özilen'in. Ama hani olay biraz ekseninden kayıp iki basketbol takımının arasındaki atışmaya dönmüştü. Şimdi bu hafta bir gelişme oldu hafta başında. Yani bir spor dergisinde değil, erkek dergisi Boxer'a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel bir mülakat veriyor. Ve röportaj aslında Turgay Demirel'in ofisi, onun dekorasyonu üzerine. Ama konu birden basketbola geliyor. Basketboldan da Kerem Gönlüm'ün doping olayına geliyor. Oradan sonra işler karışıyor. Turgay Demirel sazı eline alıyor ve başlıyor saydırmaya. İşte Efes Pilsen'e özellikle. İşte bu olay organizedir. İki oyuncu da birden çıkması çok şüpheli bir durum oluşturuyor. Bunu bir dekorasyon üzerine yapılan bir mülakatta doping ve şey üzerine polisiye bütün şeyler konuşuluyor, öyle mi? Çok ilginç. Evet, aynen öyle. Ve İşte bu maddenin Türkiye'ye girmesi yasak, narkotik bir durum var. Yani böyle savcıları göreve çağıran bir şeyi de var, sözleri de var Turgay Demirel'in. Uzun uzun konuşuyorsun. Tabii bu hani Boxer dergisi galiba en çok satan erkek dergisi ama yani spor camiasının belki ilk anda dikkat ettiği bir dergi değil ama tabii birden bir iki gün içinde önce basketbol medyası sonra spor medyası röportajı sayfalara taşıdı. Uzun uzun alıntılar yaptı oradan. Ve konu tekrar alevlendi bu geçen Haziran ayındaki Türkiye Basketbol Ligi playoff finali eşleşmesindeki doping olayı. Tekrar alevlendi. Efes Bilten yazılı bir açıklama yayınladı. Yani onlar bu ağır suçlamalara karşın çok üstlerine alındılar tabii ama hani böyle sözlü bir basın toplantısı düzenlemediler. Ama yani şimdiki suçlamalar çok ciddi. Bir iki basketbolla ilgili çok seri haber geçen blogda da sorular vardı. Mehmet Demirkol yine 5-6 soru sordu. Efes Pilsen'e sorular sordu. Bir köşe yazısı yazdı salı günü. Yani iş artık Efes Pilsen'in üzerine kalmış gibi duruyor tekrar. Onlar ne kadar alınmıyor gibi gözükseler de. Yani şu iddia bile var. Hani bu olay hakikaten organize. Efes Pilsen'in içinde böyle organize bir durum var. Yani belki herkesin haberi yok ama yani oyuncuların dışında bu olaydan haberi olan kişiler de var. Ve bunlar konuşmasın diye her birine kağıt imza atıldı bu konu hakkında konuşmasınlar diye. O yüzden kimse sesini çıkaramıyor. Şimdi bir hani sağ iç yönü şudur. İşte final serisinin sadece bir maçında bu doping kontrolü yapılır. Yani biraz ondan kaynaklanan bir durum var. Yani her maçta ya da diyelim 6 maç oynandı galiba. Hani 3'üne 4'üne belki kontrol yapılsaydı hakikaten daha fazla oyuncuda doping yapılıp yapılmadığını, bunun belki sadece 2 kişiyle yani aynı 2 oyuncuyla kısıtlı olup olmadığını görecektik. Yani Kerem Gönlüm katil maddesi çıkıyor. Sınırın eşiğin üzerinde ceza sınırının. Hırvat Mario Kasum'da ise eşiğin altında çıkıyor. Yani ikisinden de madde çıkıyor. Biri eşiğin altında, biri üzerinde. Kerem Gönlüm ceza aldı. Kasum cezasız kurtuldu ama diğer oyuncuların da olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü sadece teste o iki oyuncu giriyor. Bir maçta doping kontrolü yapıldığı için. Evet. Yani bu aslında bir Türkiye Ligi'ndeki organizasyon sıkıntısıyla ilgili. Normalde lig maçlarında herhalde yapılmıyor da seyrek yapılıyor ama final serisi artık çok ciddi. Orada belki herkesin gözünün üzerinde, önünde olan bir basketbol maçı her biri. Orada belki düzenli kontrol yapmak zorundasınız. İşte orada Türkiye'nin sıkıntısına gidiyoruz. Türkiye'deki doping kontrol merkezinin yetkileri askıda. Maddeler Almanya'ya gidiyor. İşte bunun masrafı var. Bayağı bir harcaması var. O yüzden bir de öyle bir sıkıntı var. Bu saha içindeki hani kontrollerin niye az yapıldığını, niye yetersiz olduğuna dair kısım. İkinci kısım yani iletişim kısmı. Efes Pilsen ben 30 yıllık bir süreçte bu ülkenin en önemli spor markalarından birini oluşturdu. Yani kendi bira markasının yanında. Basket yani takım sporlarında Avrupa'da şampiyon olan ilk kulüptü. Final oynayan ve şampiyon olan. Yani 93'te final oynadılar. 96'da şampiyon oldular. Kuraş Kupası'nı kazandılar ve 2000'lerin başına 2001-2002'ye kadar özellikle Avrupa Kupası maçlarında Efes Pilsen'in Avit İpekçi Spor Salonu'nun 10 bin kişi hatta daha fazla seyirci ağırladığını biliyoruz her maçta. Tıklım tıklım doluyordu. Ve hani iyi bir şey yarattılar. Marka yarattılar basketbolda. Hani böyle bir hani Avrupa'ya kendimizi gösterme şeyimiz var ya. Hani hırsımız işte Avrupa duy sesimizi. Aslında o lafa iyi bir cevaptı çünkü yani Avrupalıların iyi olduğu bir oyunda onlar kadar başarılı olan bir Türk takım ve düzenli olarak başarılı. Yani bir sene başarılı olup ertesi sene evet bir böyle saman alevi gibi parlayıp sönen bir şey değil. Bayağı istikrarlı bir grafik çizgisi. Yani düşünün her sene çeyrek final oynuyorsunuz. Arada bir yarı final. Belki işte final bir şampiyonluk öbür kupada. Yani futbolda hiç örneğini görmediğimiz bir şey örneği. Neyse ama Efes Pilsen bu markayı çok iyi kullanamadı ve şu an geldikleri noktada da işte seyirci hem Türkiye'de hem Avrupa'da onları terk etti. Sportif olarak bir kriz yaşıyorlar. Devamlı kadro değişiyor, oyuncular değişiyor. Antrenörler değişiyor. Yani o altyapıdan yetiştirdikleri oyuncular pek kalmadı. Üstüne üstlük bir de bu olay çıktı ve bu olayda da Efes Pilsen aslında olayın sorumlu taraflarından biri olduğu halde sadece o doping kontrolündeki tespit ve ona verilen cezayla yetinmek istedi. Yani Kerem Gönlüm cezasını aldı. O da bir yıl ceza aldı. Tamam biz yolumuza buradan devam ederiz dediler. Halbuki yani bugünün profesyonel spor dünyasında şu artık mümkün değil. Yani bir takımda, takım sporlarından bahsediyorum, yani bireysel sporlarda oyuncu ve yine kulübü belki tabii suçlu olabilir, hatalı olabilir. Tüm spor dallarında sporcu kadar mensubu bulunduğu kulüp de sorumludur. Çünkü artık bu sadece futbol için söylemiyorum. Yani Türkiye'de pek öyle değil ama bizim burada çok ciddiye almadığımız spor dallarında bile Avrupa'da, Amerika'da para kazanılıyor. Ciddi, yani bir sponsor bulursanız 5-10 yıl oradan ciddi para kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında hani üst düzey sporcuysanız kendinize bir çevre ediniyorsunuz. Televizyonda görünüyorsunuz. Bayağı bir çıkarı var bu işin, yani spor yapmanın yanında. Böyle profesyonel bir dünyada hani ben işte bu ilaçtan haberim yoktu. Bilmiyordum bunun zararlı olduğunu. O madde işte şeyde yediğim üründe yoktu zannettim falan gibi bahaneler geçerli değil artık. Yani sporcular genç insan da olsalar işte orada kulüplerin devreye girip onları yönlendirmesi lazım. Yani bunun eğitimini vermesi lazım. Sezon başında, arasında, artık ne zaman yapılır bilmiyorum. Belki bir iki seminer yapıp birer saatlik işte şunları yerken dikkat edin. Size listesini verdiğimiz, yani bize sormadan kesinlikle ilaç almayın. Dışarıda belki yemek yerken bile dikkatli olun. Hani bu uyarıları yapması lazım. Yani sporcumuz bir hata yapmış deyip kulübün içinden çıkması mümkün değil artık. Ve ben şimdi Efes'in durumu bu noktada mı sence? Biraz öyle yani. Evet. Efes bir ceza almadı. Sadece oyuncu ceza aldı. İşte kendisine, yani ilacın o maddenin vücuduna nasıl girdiğini de söylemedi federasyona. Yani o bir ilaç mı aldı, birisi mi verdi? Yani çünkü vücutta da bulunmayan bir madde. Anladığım kadarıyla, bütün haberlerden takip ettiğim kadarıyla. Yani bu sadece Efes için söylemiyorum. Yani başka spor dallarında da. Yani oyuncumuz yapmış bir hata deyip işin içinden çıkamazsınız. Yani burada kulüplere bir sorumluluğu paylaştırmak lazım. Kesinlikle. Şu olabilir. Bir kulübe mensup olmayan bireysel bir sporcudur. Diyelim ki atıyorum, yani inşallah olmaz da Roger Federer mesela. Avustralya açığı kazandı pazartesi. Federer'in bildiğim kadarıyla bir kulübü yok. Hatta antrenör falan da kullanmıyor kendisi. Yani tenis antrenörü yok. Fizik konusunda var. Yani Federer dopingli çıksa, yani onun dışında ve hani ekibi dışında kimseyi suçlayamazsınız herhalde. İsviçre Tenis Federasyonu'na falan gidip kardeşim siz yapmıyor musunuz adamı bir demek çok anlamı yok. Olmaz, evet. Çünkü hani zaten küresel bir sporcu. Yani İsviçre'yi de aşmış bir isim. Ama Efes Pilsen hele bir takım sporunda öyle değil. Yani oyuncu, takım sporundaki oyuncuların neredeyse bütün faaliyetlerini kulüp üstleniyor. İşte hani ulaşımını sağlıyor, yemeğini yediriyor, antrenmanını yaptırıyor, dinlenecek odası da var. Yani haftanın 6 günü, kimi zaman 7 günü kulübün verdiği olanaklarla iç içe geçiyor. Basketbolda için konuşuyorum. Yani futbolda, voleybolda da öyledir. O yüzden yani bir kere bu sorunun paylaştırılması lazım. Efes hiç bu üzerine almadı. Bir diğer sorun da işte bu iletişim konusunda. Yani bu röportaj verilmiş. Basketbol medyası yıkılıyor. Olay ulusal medyaya da geldi. Ama Efes Pilsen böyle faks kağıdıyla bir yazılı cevap veriyor. Yani daha önce de değinmiştik. Şimdi belki Aziz Yıldırım hafta başında konu üzerinde bir açıklama yapacak yine. Efes Pilsen tarafı daha sinirlenip, yani öyle bir müthiş bir sinirle, hiddetle bir ona cevap mı verecek? Öyle bir şey mi olacak? Ekim ayında sanıyorum öyle oldu. Ekim ayıydı galiba. Yani Tuncay Özyıl'ın duruma el koyup, çünkü Efes Pilsen'in sadece spor kulübünü temsil ettiğini söyleyemeyiz. Yani Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini temsil ediyor. Yurt dışına yatırımları var. İşte de Hollanda'da, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde. Yani buna bir iletişim politikası gütmeli ve yani şunu söylemeli, yani biz çıkıp sakin sakin açıklamalı, biz duruma hakimiz, federasyon başkanı açıklamaları var, tekrar araştıracağız kulüp içinde, hani paniğe gerek yok gibisinden bir güven verici bir açıklama yapması lazım. Bir de mesela belki de işte Çırak dizisini tekrar başlatıp Kerem Gönlüm'ü filan da işe alır mı almaz mı, onları da orada başka eleman basketçi adaylarıyla beraber belki yarıştırır. Takımdaki oyuncular böyle stüdyo sığmıyorlar. Ama gayet sakin bir şekilde orada liderlik böyle olur falan diye gösterebilirdin. Çırak'tı değil mi o dizinin adı? Çırak, evet. Çırak yani Trump'ın şeyinin sonuçta olduğu programın Türkiye ağırlamasıydı. Yani dediğimiz gibi FSB sen bir marka oluşturmuştu. Bu son yani Haziran ayından beri devam eden süreç bu markaya çok zarar verdi. Yani en azından o bakımdan onu düşünüyorlarsa el koymaları lazım duruma. Yani Turgay Demirel'in Basketbol Federasyonu Başkanı'nın çağrısı da ilginç. Yani savcıları çağrı yapıyor. Bu maddenin Türkiye'ye girmesi yasak. Türkiye nasıl girdi? Bu ayrı bir sonuç. Yani orada da federasyonun ve hani Türk spor sisteminin acizini görüyoruz. Yani federasyonda diyor ki biz bu işi doğru düzgün soruşturamadık zaten. Soruşturmaya cesaret edemedik. Hatta ben bunu basket spor medyasını söylemeye de cesaret edemiyorum. Ancak bir erkek dergisini söyleyebiliyorum. Üzerinden 3 ay geçtikten sonra kusuruma bakmayın gibisinden bir şey. Evet, tuhaf. Bu da işin diğer yanı yani basketbolun ne kadar basketbol yönetiminin aciz içinde olduğunun bir göstergesi. Yani şu son birkaç aydaki olaylar bunun çok iyi kanıtı. Yani bu olayı zaten federasyon hiçbir şekilde idare edemiyor çünkü Türk basketbola en büyük yatırım yapan da yatırımın belki 3'te 2'sini yapan 2 kulüp, 2 basketbol takımı. Yani onlara çok diş geçiremiyor. İşte, hani ceza verdik diyor Fenerbahçe'nin gönlünü almak için ama bir yıl veriyor ki Efes Pilsen de gücenmesin. Ya tam bizim algımız böyle Basketbol Federasyonu hakkında. Basketbol Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Salonlar yapılamadığı için şehirlerin yeri değişiyor bir yıl kala. İşte inşaatlar ağır aksak gidiyor. Şampiyonaya ne kadar kaldı? 6 ay, 6,5 ay var. Yani daha pek bir şey hazır değil. Ama düşünün yani Antalya'da salon olmadığı için Kayseri yalandı şampiyona. Türkiye Ligi maçlarında tribünler bomboş. Hatta Avrupa maçlarında bile zor seyirci buluyorsunuz. Ve yani maçlara seyirci çekmek için en ufak bir lig federasyon tarafından uygulama yok. Öyle seyrediyorlar durumu. Milli takım antrenörüne herkes en aralı eleştirileri yapıyor. Onu savunmak için çıkıp hani ben arkasındayım diyebilecek yüzde bulamıyor kendisinde. Milli takım antrenörü de NBA'de oynayan iki Türk oyuncunun biriyle 3 yıldır kavgalı, milli takımı almıyor onu. Böyle bir basketbol ortamı var. Biz Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Ha neydi? 2010'da Türk basketbolu patlayacak. Ha, patladı ama yanlış bir patlama herhalde. Alt taraftan patladı. Böyle komik bir durum. Hani nerem doğru ki? Evet, Turgay Demirel de çok uzun zamandan beri Basketbol Federasyonu Başkanı değil mi? 92'den beri başkan. En yani son ne zaman seçildi? Hüsnü Mübarek gibi bir şey yani. 2008. Ondan önce de Osman Solakoğlu vardı hatırlarsınız. Evet. O da sanıyorum yani 20 sene 24 sene falan bir arası var onun. Evet, bir geleneksel böyle bir hanedan şeklinde. Hanedan değil de bir krallık gibi oluyor anlaşılan basketbol. Şeyde de böyledir gerçi. Böyle FIFA Uluslararası evet. Olimpiyat Komitesi onlarda da böyle 25 sene. Evet. Ondan sonra o adam yerleşir, ekibini de getirir ve hani ondan bağımsız dünya sporunda bir şey yapmanıza imkan olmaz. Bir de hani FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tekel oldukları için dünyada hani başka bir organizasyon yapamazsınız yani onlara karşı çıkarak. Onu bunu kovar adam falan. Evet. Şeyden daha birçok devlet başkanından daha prestijli yani. Ve papalık gibi bir şey. Daha da güçlü hatta. Daha da güçlü evet. Yani istediği kapıyı açar yani bu hafta sonu Türkiye gelsin. Başbakanından da Cumhurbaşkanından da 2 saat önce olur randevu yani öyle düşünüyorum ben. Muhtemelen evet tabii. Evet, ilginç bir şey. Peki birkaç küçük konumuz daha var bunun dışında. Biraz önce sözünü ettin. Federer kazandı Avustralya açı. İki kelimeyle tenise de bir haber takibi yapalım istersen. Tabii. Turnuvanın galiba ilk haftasıydı konuşmuştuk. Federer evet. Hani çok iyi başlamadı ama ona hani genç kuşaktan Federer'e yaşlı diyoruz burada düşünürseniz. Yani 81 doğumlu ve 28 yaşında olduğu için artık olgun kariyerinin son demlerinde muamelesi evet. Yapıyoruz ama çünkü alttan devamlı 87-88 doğumlu yani 21-22 yaşında tenisçiler geliyor ve hani onlar Federer'e geçebilir mi derken örneğin Del Potro galiba 4. turda elendi ki Amerika çıktı. Federer'i yenmişti. İşte Nadal çeyrek finalde Murray karşısında faktör bile olamadı. Bir Hırvat Marijan Čilić, yani bu isimler arasında en genç olan 21 yaşındaki Čilić çok iyi yarı finale kadar geldi ama o da Murray Andy Murray elendi ve Federer'in karşısına Britanyalı Murray çıktı. İşte o da İngilizler 74 yıldır bir Grand Slam şampiyonu bekliyorlar. Erkekler de, kadınlar da değil, erkekler de. Ama Murray de finalde pek faktör olamadı. Federer, hani ben ilk setin bir başını kaçırdım. Hani 2,5 set izledim. Kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadığını söyledi kendisi. Hakikaten çok üstündü. Yani 3. sette biraz da bir sıkıştı ama orada da hani 4-2'den geri geldi maça. Çok uzun bir tie break kazandı ve hakikaten riske giren, sorumluluk alan, puanları daha zor vuruşları tercih eden taraftı ki hani böyle bir riske ihtiyaç yok. Federer şu anda bıraksa tenisi şey denir. Ya tüm zamanların en büyüklerinden biri mi? Ha, ikincisi, hani öyle bir sıralamada tenis tarihinde. Halbuki Murray işte ikinci Grand Slam finalini oynuyor. Bir daha riske girmesi lazım. Daha aç olan taraf olması lazım. Final maçında roller tersti sanki. Hani Federer ilk Grand Slam finalini oynuyor. Evet. Ya da ikinci yıl kazanacak. Unvanını korumaya çalışan da ötekiymiş gibi değil mi? Öyle bir tablo vardı ve gibi. Yani bunu dediğiniz adam işte 16. Grand Slam'ini kazandı. Kendine ait rekoru geliştirdi. Dünya sıralamasında örneğin geçen yıl ikinciydi, böyle hani birinciye bir daha yükselmez diyorduk. Nadal'ın sakatlığı tabii çok etkili oldu. Şimdi Federer açık ara birinci tekrar. Yani 3000 puan fark var. İkinci Murray Djokovic'le. Novak Djokovic ikinci bu arada. Evet, kadınlarda kim kazandı? Williams'di. Kadınlarda ilginçtir. Yani Williams'lar ve Belçikalılar üzerine odaklanmıştık. Venus Williams erken gitti ama Serena Williams direndi ve iki de Çinli vardı yarı finalde. O turnuvanın ilginç taraflarından biri. İlk defa iki Çinli böyle bir turnuvada yarı finale oynuyor. Nali ve Zheng Li. Yani Çinliler yükselir mi dendi ama tecrübe konuştu orada. Yani Justine Henin ve Serena Williams finali oynadılar. Justine Henin tenise geri döndükten sonra ikinci turnuvasında çok iyi direndi. Ama 3 sette kaybetti Serena Williams'a. Ben o maçı pek izleyemedim. Ama yani okuduklarım Justine Henin'in hani atak olan, kazanmak için uğraşan taraf olduğu yönünde ve zaten bir set de almış. Herhalde daha çekişmeli oldu. Kadınlar finalleriyle gözüküyor. Serena Williams'ı 5. kez kazandı Avustralya'yı ve onun da 12. Grand Slam'i. Tabii kadınlarda Grand Slam rekoru erkeklerin epi önünde. Rekabet her zaman daha az olduğu için erkekler oranını. Orada Margaret Court'un galiba 24 Grand Slam'i var. Arada da 22'ler, 18'ler falan var. 12 yani müthiş bir rakam tabii ama hani kadınlar hiyerarşisinde en yükseklerden biri sayılmaz. Evet. Peki bir de kış olimpiyatları, Vancouver olimpiyatları Kanada'da ne zaman başlıyor? Gelecek cuma açılış töreni var. Cumartesi günü yarışmalar başlayacak. Yani haftaya biraz daha fazla konuşuruz. Ben sadece şundan değinelim istedim. Türkiye tabii yine devasa bir kafileyle katılıyor kış olimpiyatlarına. Bu sefer galiba 400 sporcunun üzerinde bir kafileyle gideceğiz. Herhangi bir madalya şansı var mı? Yani işin şakası bu tabii. 5 sporcusu var Türkiye'nin. Yani bir madalya şansımız tabii yok. Ama hani en azından işte biraz daha üst sıralara çıkar mı, finalde yarışır mı dediğimiz bir sporcumuz var. O da Tuğba Karademir, buz pateninde. Buz pateni kadınlarda yıllardır, yani 5-6 yıldır bu seviyeye gelmek için uğraştı. Geçen olimpiyatta da katılmıştı ve finale yükselmişti. Serbest programda da yarışmayı başarmıştı Tuğba Karademir. Bu sefer de muhtemelen yani Avrupa Şampiyonası'ndaki işte 13'lük hani finale yükselebileceği izlenimini veriyor. Tabii Kanadalılar, Amerikalılar, Japonlar, Koreliler devreye girecek. Yani Avrupa dışından buz pateninde çok yoğun ülkeler var. Evet, Vancouver Olimpiyatları'nda tabii bütün hazırlıklar tamam. Fakat bir ufak eksik var diye kar. En önemli eksik. Hatta dün yabancı ajanslarda müthiş fotoğraflar vardı. Kamyonlarla taşınan karlar. Evet. Müthiş fotoğraflar vardı. Koca kamyonlar, damperli kamyonlarda kar gidiyor. Yapamıyorlar şeyi çünkü. Yapay karda yapılamayacak kadar sıcakmış. ortam. Yani ben buradan gönderebilirim. Herkes zarfa biraz kar koysun burada. Tabii ya. Sporcuları da. Bu yerde erir dedi gidene kadar. Dedim vazgeçelim Kanada'ya yardım. Ben aynı şeyi şunun için de düşündüm. Yani tepelerdeki bu karları toplayıp damperli kamyonla indirdiğin zaman aşağıda erimiyorlar mı bunlar? Ya çünkü hani yukarıda olup aşağıda olmamasının sebebi olsa olsa ısıdır. Yani tepeden gelmiş. Aşağı mı taşıyorlar? Başka bölgeden mi getiriyorlar? Ben onu tam şey yapmış değilim. Onu, anladım. Yani onu kamyon anlayamadım. Nereden geliyor bilmiyoruz yani. Onu anlayamadım. Kanada'nın kuzey bölgelerinden. Evet. Peki yani şey olsa hani bir tane buzulun parçasını koparıp üzerinde karla falan Kanada'ya yanaştırsalar falan. Tabii onları da daha sonra. Bu arada Türkiye'de de güzel açıklamalar var. Aklıma geldi. Hasan Keyfi sular altında kalmaktan yani barajla beraber kurtaracak projeyi duydunuz mu? Taşınamayacak eserleri özel bir naylonla su ve hava geçirmeyecek şekilde vakumlayacaklarmış. Şnorkelle taksınlar bari. Ne olur. Bir de uzun şnorkel eserleri. Durum bu vaziyette yani. Kış olimpiyatları konusunda evet yani hakikaten kar olmaması sebebinin de küresel ısınma olduğunu bir kez daha söyleyelim. Belki başka bir yani sebep. Yani 2-3 yıl önce Avrupa'daki kayak sezonunda olmuştu. Bu Almanya müthiş karsız kaldı, hiç kar yok falan. Yani son 2 sezon öyle değil ama herhalde ondan önceki 2007-2008 sezonu muydu kayak sezonu? Herhalde evet. Ya da 2006-2007 müthiş karsız bir sezon geçirmişler. İşte yapay kar oradan kar taşıyorlar. Arada bazı yarışmalar iptal oldu, ertelendi. Aynı durum acaba şeyde olur mu diye bir Erzurum'da gelecek yıl Dünya Üniversite Kış Oyunları düzenlenecek. Evet, bir de tabii şey sorunu var, onu da önemli belirtmeliyiz. Bu küçük de olsa güneşteki lekelerin de etkisiyle ilgili bağlantıları araştırıyorlar. Son Buzul Erimeden programında da bu konuya değinildi bu hafta bizde ve 10 ila 12 yıllık dönemsel şeyler bu güneşteki yani hafif etkilemesi işte küresel ısınmayı yavaşlatıcı çok az da olsa etkisi bitiyor. Bu 11 yıllık dönemin sonuna geliyor. Bundan sonra bir en az 11 yıl için çok daha sıcak bir döneme giriliyor yani. Sıcak yüzden, döneme giriliyor. Evet. Ben Çevre Bakanı'na bir şey yapayım bakalım izin aldılar mı bu? Lekeler için ne yaptılar yani güneşte izinsiz olmaz ki bu iş. Vakum. Bakanlık bir şey yapsın bir. Özel naylonla hava geçirecek vakum yaparlar belki. Evet durum böyle yani. Daha yok o zaman yani bundan sonra kış olimpiyatları falan sorun olabilir. Yani Erzurum'da da çünkü ben 2-3 hafta önce konuştum. Mesela şehre 2 yıldır çok az kar yağıyor, kar yağmıyor dediler. Tabii hani kayak müsabakaları şehrin içinde yapılmayacak. Ama şehrin içinde de kayakla atlama pisti var. Ama yani Palandöken'de bile bazı yerlerde hani bu dediğim tabii 1,5 ay önceki durum. İşte hani karsız bölgeler falan vardı. Evet şu bu ciddi bir problem olabilir. Kanadalılar için olacağı gibi Türkiye için de çok olabilir. Ona bakarız herhalde. Başka bir konu daha vardı ama galiba vaktimiz kalmadı. Onu daha sonra da konuşabiliriz ama borçlar tabii. Meselesi. Ne o zaman peki çok teşekkür ederiz zaten. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet bu şekilde de bu haftaki Açık Gazete programlarının sunucusunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Three Dog Night'tan bir parçayla da sona erdirebiliriz herhalde. Corey Wells'ın doğum gününü bir kez daha kutlamak üzere Randy Newman'ın ünlü şarkısını seslendiren, çok da iyi bir yorumla bizce seslendiren Three Dog Night'tan Mama Told Me ya da Mama Told Me Not To Come adlı parçayla bitiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey, hey. Yeah. Yo, they ask me who I am. They ask you who you are. I tell them I'm everyone. Tell them what? I'm you, what? I'm him, I'm a drifter without a thing to call my own. War and hunger. causes. I leave my home, I seek asylum. I'm buried into my destination, neglected in ways I feel like an AIDS patient. Education, instinct and natural innovation. I'm not wasting a minute, I'm community hope adjacent. Working labor, friendly, peaceful, networking neighbor. I am teased about my accent, but my language will be greater. I'm your doctor, I'm authorized to treat your pains. How come you trust me when I operate and you're bleeding veins? Couldn't you see it when you asked when I would be leaving? Did you think my activities could only be refugeeing? She's your daughter, cause war isn't really her fault. She's your son, hunger isn't really his fault. We're your children, we know that politics fall. We forgive you, we won't hold grudges at all. And this is my world, this is my world, this is my world, this is my world. Beginning for a natural leader. My son is caught up, he's doing crimes and misdemeanors. I'm a judge, a former refugee myself. I don't condone law breaking, but I know what's at stake. And I'm a poet, I offer you a peace of mind. I clear obstacles with my optimal beats and rhymes. Yo, I'm an athlete, I absolutely have the fastest speed. I'm worth millions, fired bullets couldn't match my speed. I'm an attorney, my journey has been most severe. But the human who's attacked will adapt and persevere. And to those who rather wait, tell me how you validate when our lives seem to waste behind the gates you barricade. She's your daughter, cause war isn't really her fault. She's your son, hunger isn't really his fault. We're your children, we know that politics fall. We forgive you, we won't hold grudges at all. And this is my world, this is my world, this is my world, this is my world. To miseducation, my track is bent. So I'm here, like my brother who got chained to board. Imagine if he and I need detained and chained for court. Yo, I'm white, I said it, that's right. I'm the reason why refugee agencies began a fight. I'm a man-made problem, I didn't appear overnight. And while I exist in this earth, you too will behold the plight. I'm Latino, see me no speak good English. But if immigration give me papers, I do big business. Yo, I'm Asian, I'm here with an overwhelming population. I can't be defined by creed, race, let alone occupation. She's your daughter, cause war isn't really her fault. She's your son, hunger isn't really his fault. We're your children, we know that politics fall. We forgive you, we won't hold grudges at all. And this is my world, this is my world, this is my world, this is my world. Gazete.